23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wspiera mnie kompleksowo. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 19:00, cały czas jeszcze audycja Zapraszamy do Trójki, Patrycjusz Beżga, dobry wieczór, teraz z serwisu Stara Mączka i Filip Jarek. Związkowcy potwierdzają, rano zacznie się strajk pracowników LOT-u, linie zapewniają, że nie oznacza to problemów dla pasażerów. To nie jest próba wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, zapewnia minister sprawiedliwości, chodzi o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, szczegóły za chwilę. Wrócimy też do masakry na szkole w Kerczu na Krymie, zginęło 19 osób. Jutro o 5 rano rozpocznie się strajk w polskich liniach lotniczych LOT. Związkowcy będą protestować przeciwko zwolnieniu z pracy Moniki Żelazik, przewodniczącej Związku Personelu Pokładowego. Ona sama mówi, że protest rozpocznie się przed siedzibą przewoźnika w Warszawie. Spotykamy się o 5 rano i mam nadzieję, że emocje nie sięgną zenitu, żeby nie było tutaj jakiejś sytuacji niebezpiecznej. Nie wiem, ile osób będzie, nie wiem, czy zostaniemy wpuszczeni na parter budynku, w którym pracujemy. Jeżeli będzie bardzo dużo osób, no to będziemy niestety musieli skorzystać tutaj z tej drogi publicznej. Protest będzie nielegalny, bo ogłoszono go bez przeprowadzenia referendum, ocenia rzecznik polskich linii lotniczych LOT Adrian Kubicki, powołując się na ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie ma żadnego punktu w tej ustawie, który powiedziałby, że cokolwiek zwalnia związki zawodowe z konieczności przeprowadzenia referendum strajkowego. Reprezentujący stronę społeczną mecenas Karol Sadowski powołuje się z kolei na konstytucję. W artykule 59 zapewnia się każdemu człowiekowi, pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie i na świecie, prawo do zrzeszania się i prawo do legalnego strajku z udziałem związków zawodowych. Rzecznik LOT-u zapewnia, że strajk dla pasażerów nie będzie oznaczał żadnych problemów, natomiast według związkowców może spowodować odwołanie połowy zaplanowanych na jutro lotów. To nie jest próba wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, mówi minister sprawiedliwości i dodaje, że nie chodzi też o podważanie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A w ten sposób Zbigniew Ziobro odpowiada na krytykę po tym, jak skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją jednego z artykułów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ministrowi chodzi o artykuł, który pozwala sądom krajowym kierować pytania do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, pytania dotyczące funkcjonowania i ustroju sądownictwa. Sprawą zajął się Paweł Pawlica. Zdaniem opozycji i wielu sędziów ruch ministra sprawiedliwości to pierwszy krok w stronę wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Zaprzeczał temu Zbigniew Ziobro, który w czasie konferencji w Krakowie i Rzeszowie przytaczał wyroki Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, który stwierdził, że tamtejsi sędziowie nie mogą zadawać pytań prejudycjalnych w zakresie organizacji sądownictwa. Jeśli podzieliłby oczywiście mój punkt widzenia Polski Trybunał Konstytucyjny, to wówczas sądy nie mogłyby kierować pytań w zakresie ustroju i organizacji sądownictwa, tak jak nie mogą kierować takich pytań w Niemczech. Z prawa do zadania pytania skorzystali sędziowie Sądu Najwyższego, którzy nie zgadzają się z zapisami określającymi wiek przejścia sędziów w stan spoczynku. Wniosek trafił do Trybunału 5 października i jest rozszerzeniem poprzedniego wniosku złożonego przez Zbigniewa Ziobrę. Wtedy prokurator generalny skarżył zapisy, na podstawie których Sąd Najwyższy wydał orzeczenie o zawieszeniu niektórych zapisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Atak na szkołę w Kerczu na Krymie był podobny do tego typu wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Tak piszą ukraińskie media. Na okupowanym przez Rosjan półwyspie w szkole średniej jeden z uczniów zdetonował bombę, a potem strzelał do wszystkich, którzy stanęli mu na drodze. Zginęło 19 osób, ponad 50 zostało rannych. Paweł Buszko. Do prasy wyciekły zdjęcia z monitoringu z krymskiej szkoły z momentu dokonania masakry. Widać na nich sprawcę, 18-letniego Władysława Roslakowa. Ukraińska telewizja 24 zwróciła uwagę na podobieństwo ubioru Roslakowa do stroju filmowej postaci grającej sprawcę masakry w liceum w amerykańskim Columbine. Chodzi tu o jedno z największych masowych morderstw dokonanych w szkole w USA. Podobnie jak w przypadku Columbine, Roslakow wykorzystał bombę domowej roboty, a następnie zaczął strzelać do uczniów. Nastolatek z Kerczu, podobnie jak dwaj amerykańscy nastolatkowie, popełnił samobójstwo w szkolnej bibliotece. Jak donoszą rosyjskie media, 18-letni Roslakow w zeszłym tygodniu legalnie kupił broń i 150 sztuk amunicji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 50 tysięcy książek dla pacjentów trafi do 500 polskich szpitali, w których działają oddziały pediatryczne oraz onkologiczne. Państwowy Instytut Wydawniczy podpisał w tej sprawie porozumienie z Ministerstwami Zdrowia i Kultury. Książki mają zostać dostarczone do końca roku. Dyrektor PIW-u Łukasz Michalski zapewnia, że to będą interesujące pozycje. To są książki z, no można powiedzieć, takiego topu wydawniczego, czyli z tego, co jest najbardziej popularne. Bo tu chodzi o to, żeby właśnie każdy znalazł coś miłego dla siebie z jednej strony, a z drugiej strony no my na przykład, to co my dodajemy, to żeby każdy znalazł coś wartościowego, tak powiedzmy. Krótko mówiąc, będzie na pewno duża grupa pacjentów, którzy będą chcieli po prostu no, oderwać się, przeczytać coś, co pozwoli im przejść w inny świat na jakiś czas. Na projekt z książką Zdrowie przeznaczono z rezerwy budżetowej 1 000 000 zł. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Emocje sportowe, teraz informacje od Krzysztofa Łoniewskiego. I zaczynamy od siatkówki, to druga kolejka plus ligi. W najciekawszych meczach mistrz Polski PGS Krabbełchatów gra z MKS-em Będzin i prowadzi 2-1 w setach, zaś naszpikowana gwiazdami Stocznia Szczecin przegrywa u siebie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-1. Przed nami mecz Asseco Resowi Rzeszów z Oniko Warszawa. Teraz piłka ręczna i kibice Szczypiorniaka zacierają ręce. Dziś wieczorem Święta Wojna, czyli mecz Orlenu Wisły Płock z PGE Vive Kielce. Faworytem spotkania w Płocku będą goście. To oni prowadzą w tabeli z kompletem punktów. Rozgrywający Vive Krzysztof Lijewski ani myśli jednak lekceważyć przeciwnika. Wisła Płock zawsze jest niebezpieczna, szczególnie grając w domu. Wszyscy wiemy, że ta drużyna ma swoje problemy ostatnimi czasy, ale kto ich nie ma, więc każdy niech patrzy na swoje problemy, bo my też swoje mamy. Do tego meczu nie trzeba nas jakoś tam specjalnie mobilizować. Wydaje mi się, że sama nazwa Orlen Wisła Płock powoduje gęsią skórkę, przynajmniej w moim przypadku, a wydaje mi się, że większość kolegów w szatni również. Mecz w Płocku od 20:15. Tyle o piłce ręcznej. W nożnej nasza reprezentacja znów spada w rankingu FIFA. W najnowszym zestawieniu przesunie się z miejsca 18 na 21. To skutek dwóch porażek z rzędu w Lidze Narodów. Na prowadzeniu będą Belgowie tuż przed Francuzami i wyraźnie przed Brazylijczykami. Roszady nie tylko w rankingu FIFA, ale i w stawce kierowców w przyszłorocznych rajdowych mistrzostwach świata. Nowym kierowcą Toyoty będzie Brytyjczyk Chris Meek. Zastąpi Fina Esapekka Lapiego, który podpisał kontrakt z Citroenem. Meek i to w tym roku był kierowcą właśnie tej ekipy, ale został wylany w maju za niebezpieczną jazdę i groźne wypadki, jakie powodował. W Toyocie najwyraźniej liczą, że będzie jeździł rozsądnie, bo że talent do rajdów ma, to pewne. Pewne jest także to, że Jelina Świtolina i Karolina Pliszkowa uzupełniły stawkę kończących sezon WTA Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata w Singapurze. Ukrainka zaklepała sobie miejsce bez gry, korzystając z niespodziewanej porażki Pliszkowej. Właśnie w 1/8 finału turnieju w Moskwie z weteranką światowych kortów Wierą Zwonariową, zaś Pliszkowej pomogła przegrać na Kiki Bertens na tym samym turnieju z Aleksandrą Sasnowicz. Zostajemy przy tenisie. Do kraju wróciła Iga Świątek. W Buenos Aires wywalczyła złoty medal młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w deblu z Kają Juban ze Słowenii. Medalu w grze pojedynczej nie zdobyła przez problemy zdrowotne. Generalnie bardzo się cieszę, że udało mi się w ogóle cokolwiek zdobyć, bo ta impreza była bardzo dobrze obsadzona i cieszę się, że mimo tego, że w połowie turnieju się zatrułam i nie byłam w stanie grać na swoim najwyższym poziomie, dałam radę i wygrałyśmy z Kają debla. Trochę mam niedosyt, że jednak w singlu nie poszło, ale to już była siła wyższa. Mówiła oczywiście Iga Świątek i tą informacją kończymy ten serwis sportowy. Kolejny za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni, chłodniej na wybrzeżu i terenach podgórskich, tam od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ale nie jestem sama, bo już za szybą goście. Zespół Psychocukier. A, rzeczywiście. Dobry wieczór. Witamy. Z nową płytą, więc za chwilę odpalamy. Dużo dobrego. To znaczy najpierw będzie wstęp Zmyłka, a potem odpalamy nowy album i rozmawiamy. 9:19 to zaczynajmy od Zmyłki. Zapraszamy do reklamy. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto.

przyjechali i są w naszym studiu, zespół Psychocukier, to najpierw wam gromko powiem dzień dobry, a potem powiem, że jest z nami Piotrek. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Marcin, cześć. Cześć, cześć. I Sasza też jest, siedzi najbliżej mnie. To była zmyłka w tym sensie, że będziemy rozmawiać o Antypodach Umysłu, waszej najnowszej płycie, a także myślę, będziemy rozmawiać o książce, która w tym samym czasie, no i w pewnej relacji z płytą się ukazuje, ale to był wybieg w stronę płyty Diamenty z roku 2013. No tak chciałam po prostu zrobić taki most, połączenie. Chociaż sama nie wiem, szczerze mówiąc, to jest moje pierwsze pytanie, jak się czujecie? Czy wszystkie płyty, które są za wami, to są płyty, do których już nie czujecie nic szczególnie mocnego, jakiejś silnej relacji? Jaki macie stosunek do tego, co było, zanim porozmawiamy o tym, co jest i co powstawało dosyć długo? Powiedziałbym ja w swoim imieniu, że tak od królestwa to ja czuję jakąś taką ciągłość naturalną tym, co robimy, bo do królestwa nagrywaliśmy płyty trochę z takim falstartem, że już po prostu ten materiał był długo ograny na koncertach. I rejestrowany. I rejestrowany był z dużym opóźnieniem i wydawany, także dla nas to było takie, nie wiem, źle się z tym czuliśmy, że te płyty wydajemy z takim opóźnieniem. Dopiero od królestwa wyszliśmy powiedzmy na zero i normalnie. Od diamentów. Nagrywamy. Bardziej od diamentów. Nie, królestwo było już w studiu. Też ograne. No dobrze, to możecie potem sobie ustalić to między sobą, w tak, jak, albo na kolejnym, tak. Może, bardzo wam... może Marcin gra w innym zespole, ale nie wiem. Tak, ale... Gra w zespole Marcinera, awaria. Tak, ale tytuł, który wymienił, był słuszny, więc w ogóle bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście jak droga. Z Łodzi, jak rozumiem, jechaliście, no, nie, tak? Od siebie. Bardzo przyjemnie. Bardzo się to wszystko w każdym razie udało połączyć. Jesteście tutaj w naszym studiu. Mam też przed sobą płytę Antypody Umysłu. Mam też książkę. I w ogóle muszę powiedzieć, że mam niezłą przygodę z wami, za którą wam chciałam od razu podziękować, bo wydaje mi się, że mam też film w głowie gotowy. Film, w którym narratorem jest autor książki, w tym sensie postać, która w pewnym momencie trafia na zespół Psychocukier i przeżywa taką inicjacyjną przygodę, bo z jednej strony chce inicjować swoje życie dziennikarza, może autora biografii, z drugiej strony jest też zainteresowany muzyką, wami jako ludźmi, no i te dwa światy zespołu Psychocukier, was jako ludzi, przenikać się zaczynają z tą jego opowieścią. Kurczę, ja to po prostu widzę jeszcze w tej Łodzi, jakby to wszystko sfotografować i wdać w to waszą muzykę, na przykład z Antypodów Umysłu. Przecież możesz napisać konkretne scenariusz. Miejsce. Ten scenariusz jest napisany, właśnie chciałam powiedzieć, że scenariusz jest już gotowy, tylko kto mógłby to zrobić? Czy wy w ogóle macie jakąś relację z kinem? Lubicie filmy? Znaczy, i... wiesz co, Mikołaj podczas realizacji tej płyty dużo robił zdjęć, różnych filmów nagrywał, także on może mógłby coś, jakiś obrazek mógłby powstać w jego wykonaniu. No mi się zawsze marzyło, żeby nasza muzyka do filmu trafiła w ogóle, niekoniecznie o zespole Psychocukier akurat, ale myślę, że mamy trochę takiej muzyki, która w jakiś sposób jest filmowa. Która może gdzieś tam towarzyszyć. No ale ten film, o którym ja myślę, to byłby film, który nawiązywałby właśnie do takich opowieści, no skoro użyłam tego słowa inicjacyjne, to już będę się go trzymała. I wyjaśniając dla słuchaczy, Psychonauci to jest ta książka, która może być własnością kogoś, kto kupuje płytę najnowszą zespołu Psychocukier. Piotr Naprez to jest autor książki. Relacja między kupowaniem płyty a książki jest taka, że kupując płytę można mieć książkę, ale nie można mieć samej książki. To już wyjaśniliśmy, tak, prawda? Tak, przed wejściem na antenę i polecam to połączenie. A Mikołaj, który się tutaj pojawił w wypowiedzi Marcina przed chwilą, to Mikołaj Bugajak, znany jako Nun. I to też stąd to nawiązanie do waszego poprzedniego albumu, bo wtedy z nim pracowaliście i teraz też chcieliście tak bardzo, że dosyć długo trwało w związku z tym wydanie Antypodów Umysłu. Na czym polegało to przeciąganie się pracy? No, przeciąganie się wynikało z kilku przyczyn. Zaczęliśmy pracować nad płytą w 2014 roku, ale nie chcieliśmy się spieszyć. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że tak bardzo się to wszystko przeciągnie, więc pozwoliliśmy sobie przez rok nagrywać szkice po prostu na próbach do tej płyty. Nagraliśmy ich bardzo, bardzo dużo. Potem te szkice odsłuchiwaliśmy, wybieraliśmy to, co jest najlepsze z tego. I zaczęliśmy sami rejestrować te utwory już z myślą o płycie. Na komputerze robiliśmy aranżację tego. Potem pisaliśmy teksty do tej gotowej już według nas muzyki. I myśleliśmy, że Mikołaj Bugajek się tym produkcyjnie już potem zajmie, ale okazało się, że on chce mieć kontrolę od początku do końca nad całym brzmieniem, że jednak on musi to sam zarejestrować, i więc wtedy musieliśmy poczekać też, aż on będzie na tyle wolny, i jeśli chodzi o czas i głowę, tak, że przyjedzie do nas i nagramy to. A co takiego jest w Mikołaju, że tak bardzo chcieliście do niego czekać? No dwa razy się, nie wchodzi się do tej samej rzeki, ale... Ale weszliśmy. Ale weszliśmy. No, poznamy się już od 2014 roku, zdaje się, tak? Nie, no, znamy się dłużej. Dłużej troszkę, tak. ale no to się to przerodziło w jakąś tam pewnie przyjaźń, także no ja z nim też koncertuję. Właśnie, teraz. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? No. To jest, liczyłam na przyjaźń. Także ja z nim koncertowałem od 2014 roku, teraz dołączył do nas też Piotrek i no jakoś tak się polubiliśmy. No. To dobrze, no to chyba nie dlatego tylko on pracował przy tej płycie. Chcieliśmy zrobić coś innego niż wcześniej. Niekoniecznie piosenki, które mają no, od razu zwrotkę, refren, ale też niekoniecznie rzeczy, które są od razu jakimś niestrawnym eksperymentem, czy też nawet strawnym eksperymentem, ale no coś, co będzie czymś innym. Wiedzieliśmy, że Mikołaj muzyką gitarową się nie zajmuje na co dzień, dlatego będzie mógł to zrobić bez jakiegoś zbędnego bagażu. Tak samo było przy okazji Diamentów, bo on co prawda wtedy tylko rejestrował rzeczywiście gotowe już kawałki i tutaj aż tak produkcyjnie nie ingerował w muzykę. I rejestrował, miksował i robił mastering. A tutaj daliśmy mu zupełną swobodę i decydował o aranżach ostatecznych tych numerów. Także no, zrobił kawał muzyki też przy okazji razem z nami. No to mam teraz przykład, który świetnie to wszystko ilustruje. Sięgamy na płytę Antypody Umysłu. Ta płyta w wersji radiowej nigdy nie zabrzmi tak wspaniale, jak zabrzmi w oryginale. To od razu mówię. Czy w streamingu, czy słuchając z nośnika CD, dostaje się pełny obraz. A pełny obraz to jest w tym przypadku, to jest oczywiście moja interpretacja, nie tylko gotowy materiał muzyczny, ale coś, co można nazwać procesem towarzyszącym w ogóle powstawaniu tej muzyki. Nie może to wybrzmieć radio w pełni, dlatego że nie zawsze są to słowa, które są tak zwanymi cenzuralnymi wyrażeniami, ale polecam słuchanie w wersji oryginalnej, bo uszy nie odpadną, a smak wtedy w pełni rozbrzmiewa. Na szczęście w przypadku singla pierwszego, który zapowiadał Antypody Umysłu, tutaj te okoliczne nagrania mogą się pojawić na antenie, więc słuchamy. Pojawi się i Mikołaj Buga, jak wspomniany, no i oczywiście Psychocukier we własnej osobie. Ten kawałek to bym zagrał bez perkusji zupełnie. O, naprawdę? Ja bym rady zagrać był. Oczywiście, że dadzą. Na perkusję przeszkadza. Ekstra pomysł. No, ekstra pomysł. Zanudzę. Tak się powinien nazywać się utwór. Ekstra, nazywa się ekstra pomysł. Chyba ładnie się nazywa, co? Thank you. Cantus Cycneus, tak poprawnie wypowiada się tytuł tego nagrania. Każdy, kto chce, może sobie sprawdzić, co kryje się pod tą łacińską nazwą. Psychocukier w komplecie w naszym studiu. Antypody umysłu. Chciałam się zaczepić na takim wyrażeniu, które Piotrek powiedział. A nie, może zanim na wyrażeniu, to możemy zrobić też wsteczną do tego nagrania. I chciałam się zapytać, zanim usłyszą ją słuchacze, czy trochę ona obrazuje sposób, w jaki piszecie teksty, czy to jest po prostu taki zapis jakiejś chwili w studiu i to trafiło na płytę. Bo tu będzie takie rozważanie, że może jeszcze to... Nie wiem, to chyba nic wielkiej tajemnicy nie zdradzę, jak powiem, że to, co jest na płycie, to jest zarejestrowany moment, kiedy ja Saszy dyktuję tekst już napisany, co prawda. Aha, czyli on już istniał? Bo nagrywaliśmy wokale tego dnia i to jest właśnie fragment, kiedy ja mu dyktuję, a Marcin... Podśmiechuje się. Tak, robi sobie żart, że jesteśmy kiepskimi tekściarzami. Podśmiechujki sobie robi. I tak mniej więcej polega właśnie praca u was, że każdy gdzieś tam może dowolnie się zaśmiać nad tym, co robi druga osoba? No czy raczej macie jakiś rygor wewnętrzny? Nie. No wszystko można obśmiać, ale staramy się później wybrać to, co jest... To, co jest najśmieszniejsze. To zajrzyjmy na chwilę tam do tego studia. Jestem sam. To jest druga zwrotka. Jestem sam. Albo pierwsza jeszcze. Nie wiem nic jeszcze, może tam jest. I nie boję się. Nie wiem dlaczego. Nie wiem po co. Jestem sam, nie boję się, nie wiem nic. Samotność. Ale z tą muzyką to brzmią zupełnie inaczej. Oczywiście, że tak. Zresztą podoba mi się i ten utwór, i cała płyta, od razu to powiem. I to, że wprawia mnie w wesołość jednak kontekst niektórych tych opowieści waszych, wyłącznie dlatego, że jesteście teraz w studiu i to się robi takie abstrakcyjne. A dlaczego zdecydowaliście się poza samą muzyką właśnie na zamieszczenie tych towarzyszących prawie każdemu utworowi i w większości niecenzuralnych skitów? To był oryginalnie chyba pomysł Mikołaja, my się zgodziliśmy na to. On po prostu miał taki pomysł, żeby z tego powstała jedna taka historia ciurkiem. Nie, że to jest zestaw piosenek, jedna po drugiej się kończy, tylko właśnie od początku do końca jest jedna historia. I tej płyty dla mnie tak najlepiej się słucha ciurkiem. Trwa 32 minuty. Początkowo tych skitów było chyba jeszcze więcej trochę, także trochę... Tutaj ponegocjowaliśmy z producentem, żeby, żeby to okroić. Trochę te proporcje na korzyść muzyki zmienić. Ale generalnie podoba wam się ta koncepcja, tak? Tak, jak najbardziej. Tak. Chociaż ona trochę wybija z rytmu, prawda? Kiedy ta bakiera to jest jakieś takie pejoratywne określenie na co? To jest jakiś wasz wewnętrzny, to jest taki projekt mój jeszcze poboczny. No rozumiem, czyli ta bakiera się tutaj pojawia z innego powodu. Dobrze, więc, ale to jest tak, że to trochę wybija jednak też z nastroju i jak rozumiem też o to trochę chodziło, prawda? Żeby nie było... Z takiej patetyczności właśnie. No, tak, żeby nie było zbyt, żeby ta płyta nie była zbyt nostalgiczna, no to właśnie są te tak zwane skity. I one rzeczywiście trochę wybijają, ale później, kiedy zaczyna się kolejny utwór, to myślę, że człowiek z powrotem wchodzi w taki trochę melancholijny entuzjazm. No, ale może dzięki temu właśnie to nie wbija od razu w jakiś tutaj taki nastrój, że jest beznadziejnie. A jeszcze jesień idzie do tego, także wcześniej się ciemno robi. To prawda, to prawda. To są takie obiektywne fakty, z którymi nie będziemy dyskutować. Zawsze unikaliście wszelkiego rodzaju nalepek, nazw i przystosowywania siebie, więc muzykę zespołu Psychocukier traktujemy po prostu jako muzykę zespołu Psychocukier, koniec i kropka. Ale jednak żyjecie w konkretnym świecie. Czy to, co powiedziałeś Piotrek o Mikołaju, że on nie będąc z tej branży w cudzysłowie gitarowej, nie ma żadnych tam naleciałości, zobowiązań, to rzeczywiście tak jest, że gromadzi się po drodze w głowie człowieka mnóstwo skojarzeń i dobrze jest od czasu do czasu to zrzucić całkowicie? No stanąć w punkcie zero? Wspaniale by było, gdyby mi się to udało, żeby stanąć w punkcie zero na zawołanie, gdyby się udało pozbyć skojarzeń i bagażu doświadczeń gdzieś tam. No a z drugiej strony to buduje wszystko to, co się potem tworzy. Bez tego pewnie nic bym nie mógł tak naprawdę zrobić, ani z zespołem, ani sam. A Mikołaj to nam już udowodnił, że to jest wartościowe, kiedy właśnie nagrywał te diamenty. gdzie on tak naprawdę nie wiedział, jak się to robi. Czyli nie wiedział, jak się zespół gitarowy nagrywa, bo nikt mu tego nie mówił, nigdzie się tego nie uczył, ani nigdy wcześniej takiego zespołu nie nagrywał. I to było najlepsze, co nas mogło spotkać wtedy, bo on to zrobił super. I zrobił to po prostu na ucho. Tam, gdzie było dobrze słychać, tam ustawił mikrofon, tam, gdzie dobrze brzmiał instrument. I wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy jakiegoś producenta zaangażować do pracy nad tą płytą, który będzie w to zaangażowany, no nie tylko głową, ale i sercem w jakiś sposób, żeby no ta znajomość do czegoś zobowiązuje, mam nadzieję, nas wszystkich, no to chyba nie było lepszego wyboru, ani w ogóle nawet nie myśleliśmy przez chwilę, że to będzie Mikołaj Bugajak. Że to może być ktoś inny. Tak, że to może, no dokładnie. To co, uciekamy w muzykę. Jasne. Nagranie zatytułowane 7 z płyty Antypody Umysłu, Psychocukier, czyli Piotrek, Marcin i Sasza w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. No i myślę, że właśnie chciałam powiedzieć, że ja nie mam pytań. W tym sensie, że kiedy słucham takiego nagrania, gdzie bas w tym miejscu, gdzie ma być głęboki, jest głęboki, gdzie trzeba uderzyć, to uderzenie jest miażdżące, a gdzie trzeba dać powietrze i przestrzeń, to ona się znajduje. To wydaje mi się to sytuacją tak naturalną, że właściwie co można byłoby opowiadać? To byłoby jakieś bezsensowne dorabianie idei. Więc może zapytam od strony technicznej, dlatego, żeby uniknąć mielizn jakiejś interpretacji, dlaczego pan tworzy właśnie w taki sposób, dlaczego panowie tak muzykę postrzegają. Czy nadal pracujecie w taki sposób jak wcześniej, czyli że podstawą jest spotkanie i improwizacja i z tego wyłaniają się kolejne utwory? A jeżeli tak, to czy zdajecie sobie sprawę, że inaczej brzmi Psychocukier na najnowszej płycie niż wcześniej i co może być powodem tej zmiany? To znaczy nie, nad tą płytą pracowaliśmy inaczej, bo tutaj pracowaliśmy najpierw z komputerem i z lupami. No dobrze, ale żeby, na, ale o, żeby było co, do, co nagrać, to po prostu robiliśmy to na próbie w ramach improwizacji. Ale dopiero później nagrywaliśmy i dopiero później nastąpiła jakieś cięcia. Poczekajcie, Sasza i Marcin, tak. Muszę was tak rozdzielić. Nie możecie mówić naraz, bo po prostu tego nie słychać. Chodziło o to, że czasami graliśmy godzinę improwizowane jakieś utwory i zdecydowaliśmy się na to, że lepiej jak ja zagram jakiś fragment 3 minuty i z tego wytniemy jakiś lub do którego później możemy dograć gitary, łatwiej się pracuje wtedy z aranżem i z jakimś tworzeniem melodii. Jest, a ja mogę wtedy w tym momencie pić herbatę. Czyli próbowaliście w jakiś sposób opanować chaos, który się wdał tak, w takie znaczy, wielogodzinne improwizacje. Inna metoda pracy po prostu, bo to, pracowaliśmy zazwyczaj tak, że improwizowaliśmy. To był, te płyty poprzednie powstawały z improwizacji, a teraz mieliśmy jakąś bazę po podstawie, perkusję jakąś zarejestrowaną, do której już chłopaki dogrywali jakieś gitary. Ja też tam być może, nie pamiętam, ale może jakąś melodię też dołożyłem do. To znaczy wcześniej się nie wspieraliśmy komputerem, tak jak tym razem. Teraz rzeczywiście z tych improwizacji wybraliśmy trochę muzyki, która nam się podobała i podczas rejestracji już tego na komputer czasami już to właśnie organizowaliśmy w jakieś drobniejsze części, które później przestawialiśmy już dowolnie i a i ostatecznie płyta powstała w inny sposób. Dokładnie. Ale praca była na lupach. No, ale ta praca na lupach, potem według tych aranży, z komputera, które my zrobiliśmy, Mikołaj nas rejestrował tutaj ostateczny raz w Łodzi, tak? Ale macie pomysł, co stało za tym, żeby w ogóle zacząć tak pracować? To nagle się pojawiło w waszym życiu coś takiego jak zmęczenie improwizacją? Czy czas, którego trzeba pilnować? Trochę tak. I to w ogóle to jest strasznie dużo czasu potrzeba, żeby zrobić płytę ciągle improwizując i potem w trakcie próby brać na warsztat jeden z tych szkiców, który tam i znowu improwizować tylko na wybranym tym fragmencie i zrobić z tego kompozycję jakąś, która nie ciągnie się jak improwizacja, która się może ciągnąć bez dynamiki żadnej. Więc ten komputer nam trochę pomógł. No, oszczędzić czas po prostu. XXI wiek? Zalety korzystania z komputera. Niesamowite, ale każdy musi doświadczyć, żeby móc się na ten temat wypowiadać. Trochę tak to wygląda. No, wcześniej jakoś wydawało nam się to niepotrzebne, a teraz stwierdziliśmy, że dlaczego nie. I no myślę, że na pewno by to dłużej trwało i pewnie 2018 też by był. Przekroczony. Tak. To co? Uciekniemy znowu w muzykę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Chciałam powiedzieć, że płyta Antypody Umysłu to jest płyta tygodnia w programie alternatywnym, więc spróbujemy teraz także wymyślić pytanie, które za chwilę na antenie się pojawi, tak aby słuchacze mogli płytę u nas wygrać. Nagranie Horyzont. Tak ładnie rozumiesz nicość. Czarny strumień rozlewa ciszę. Otacza nas ta przestrzeń głucha. Gwiazda polarna wskazuje drogę. Stają się niczym. Nie mam nic więcej poza marzeniem. Z stoję cierpliwie, by jeszcze tylko ciebie zobaczyć słońca promieniem. Tak ładnie rozumiesz nicość, czarny strumień rozlewa ciszę, otacza nas ta przestrzeń głucha. Gwiazda polarna wskazuje drogę. Nie, to jest przygotowanie. Jaki to był przygotowanie? A ty to nie jest to, bo nie jest to. A przygotowanie, bardzo miło mi cię powiedzieć. Wzajemnie. To jest Psychocukier i na płycie, i w naszym studiu Sasza, Marcin i Piotrek są. Od razu załatwmy sprawę pytania konkursowego. Ono nawiązywać będzie do okładki, bo na okładce wpatrujecie się w ekran telewizora. Nie widać dokładnie, co to jest, ale zdradzimy, tak? Co, że to jest oglądany mecz w telewizji. To jest oglądany mecz w telewizji, tak. Nie jakiś tam mecz, tylko... Tylko finał Mistrzostw Świata. Tak właśnie wyglądają takie... mężczyźni, kiedy oglądają finał Mistrzostw Świata. To była przerwa w próbie. Przerwa w próbie. Tak. Dookoła jest szaro, ale telewizor jest bardzo kolorowy. Dobrze, to pytanie... Jak to w telewizji. Jak to w telewizji, prawda? Inny świat, inne życie. Wszystko się zgadza. Telewizja naziemna. Możemy zadać pytanie, które brzmi, kto w tym finale grał? Jakie dwie drużyny? To jest pytanie, które urodziło się po wielu dyskusjach. Początkowo miało nieco inną formułę, ale to jest, mam nadzieję, przystępniejsza. Dwie dwójki, siedem trójek, czyli wychodząc od okładki płyty Antypody Umysłu, pytamy o to, kto grał w tym finale, który jest tutaj oglądany. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi i to jest sytuacja, jak rozumiem, dokumentalna, tak? To nie jest zdjęcie pozowane, tylko zostaliście złapani rzeczywiście tak. W takiej sytuacji. Tak, się tak. Trochę poczułem, jakbym był w audycji przy muzyce o sporcie. O, są takie audycje przy muzyce kiedyś o sporcie? Kiedyś były. I co? I tam się rozmawiało o tym, jak się łączy muzyka z aktywnością fizyczną? Nie, muzyka była jakimś tam tłem, a generalnie cała audycja była o sporcie. Chyba było w pierwszym programie Polskiego Radia oczywiście. Osobiście bardzo lubię słuchać audycji o sporcie, no ale akurat nie miałam... to jest zabawne, tak? Ja nie słucham audycji o sporcie, więc... No właśnie, a ja na przykład lubię słuchać, tak, bo ty oglądasz w telewizji mecze. Zgadza się. Dobrze, widzę, że tutaj są jakieś śmiechy, jak dochodzi do sytuacji, w których kobiety deklarują słuchanie audycji o sporcie, więc wróćmy do waszej płyty. Do płyty, która, jak już wspomniałam, zapisuje proces w pewnym sensie, jeżeli posłuchaje się w całości i usłyszy się te rozmowy, te no, różnego rodzaju nawiązania, które oddzielają utwory, czy też czynią z tej opowieści spójną rzecz. Kiedy się jeszcze przeczyta książkę i psychonautów się pozna, rozpozna, chociaż w wywiadach, zdaje się, że czytałam wywiad akurat z Piotrkiem, mówicie, że to nie jest tak, że książka to jest 100% psychocukra, nie wiem, jak odmienić poprawnie. My odmieniamy psychocukra. Psychocukra. Tak, zdecydowaliśmy. To nie jest tak, że można traktować książkę jako 100% biografię i wszystkie opisane sytuacje miały miejsce? Czy można tak to traktować? Nie, to jest... Dzisiaj właśnie jak jechaliśmy do ciebie, to rozmawialiśmy w samochodzie, że skoro jest taki gatunek jak polityczna fikcja, to jest to artystyczna fikcja. I to jest powieść, niektórzy to nazywają powieścią gonzo, czyli tam się miesza trochę prawdy z fikcją, z sytuacjami, które nigdy nie miały miejsca, z osobami, które nie istnieją i tak dalej, i tak dalej. Tak, może być też chronologia zaburzona, bo już ktoś mnie informował, że coś wcale nie wydarzyło się wtedy, co jest napisane w książce. Ja tylko kiwałeś głową. Przeprosiłem i powiedziałem, że nie jestem autorem książki. Ale trzeba dodać, że Piotr Naprys, czyli autor książki, jest dość dobrym psychologiem, bo wyciągnął z nas tam dużo prawdy. O to chciałam właśnie zapytać, że to, że niektóre wydarzenia się nie miały miejsca, oznacza, że są takie, które się wydarzyły i takie, przeprowadziliśmy takie rozmowy na osobności z Piotrem i on potrafił z nas wyciągnąć. Czy to raczej on z nami przeprowadził na osobność? No tak. Wiele chłopak doświadczył przy tej okazji. I nauczył się grać na gitarze, tak? Bo to trwało 4 lata, także tak. I nagraliśmy jakieś utwory, tak? Ze dwa chyba. Tak, ze dwa chyba nagraliśmy. Takie brudnopisy. W międzyczasie... Krautrockowe ballady chyba. Takie. No. Czyli to jest tak, że jak człowiek przebywa w studiu z zespołem, to prędzej czy później, ale chwyci za instrument i zacznie grać? No tak, to jest tak samo jak jest ten film Człowiek pogryzł psa, gdzie ta ekipa, która chodziła za tym, nie wiem, świrem po prostu, w pewnym momencie stanęła po jego stronie. Jeszcze mu w tych wszystkich jego, nie wiem, tam morderstwach, nie morderstwach mu pomagali, tak? Tak samo Piotrek po prostu przychodził do nas na próby, nie wiem, byliśmy przez 4 lata indagowani przez niego, że tak powiem. Spędzał z nami czas wolny i czas na próbach i był z nami na koncertach i tak dalej. No i w jakimś sensie stał się jednym z nas. Uwaga, uwaga. To teraz ogłoszenie na zakończenie, bo zaczęliśmy od filmów i kończymy filmem, że jest zespół, który nagrał świetną płytę. Jej wadą jest tylko to, że jest bardzo krótka. 32 minuty to moim zdaniem jest za mało, ale to jest moje zdanie. Jest po prostu książka, z której można byłoby zrobić scenariusz. Jest miasto Łódź, które jak wiadomo od lat filmuje się świetnie, niezależnie od tego, co myślą mieszkańcy o tym, jak się w nim żyje. No, jest muzyka, jest zarys scenariusza, są lokalizacje, potrzeba tylko kogoś, kto chciałby to sfilmować moim zdaniem i to byłoby świetne rozwinięcie, nie wiem, inna, kolejna część tej opowieści, ale to jest ekscytujące, nie wiem, czy wyczuwacie też to, kiedy macie premierę płyty, która jednak długo powstawała, ale dzięki tej książce i tej płycie poznałam was na nowo i to było bardzo miłe poznanie, za co wam chciałam podziękować i też dziękuję wam za to, że chciało wam się do Warszawy przyjechać na rozmowę. To my dziękujemy za zaproszenie. Tak, ja bardzo się cieszę, że powiedziałeś, że ta płyta jest za krótka, bo to znaczy, że jest dobra. Tak się właśnie mówi o tych płytach, które pozostawiają niedosyt. Jakie macie przed sobą plany? Będą koncerty? Czy może od razu już się rozdzielacie? Robicie coś na własną rękę? Albo myślicie o kolejnym albumie? 25 października gramy w Poznaniu w Psie Andaluzyjskim, a 9 listopada gramy w Krakowie w Pięknym Psie. Mamy jakieś szczęście do psów. A jak na razie plany na ten rok to... grać próby. Na razie chyba próbujemy się zdystansować do tego, co na płycie i w książce i zaplanować dopiero właśnie, co dalej z nami. No to trzymam kciuki i odzywajcie się, jak będziecie mieli jakieś kolejne momenty, przy których możemy się spotkać. Sasza, bardzo ci dziękuję. Marcin i Piotr, zespół Psychocukier był naszym gościem, a panowie byli naszymi gośćmi. Na zakończenie jeszcze jeden utwór, Daj mi serce, a potem Teren Kultura i Agnieszka Obszańska. Thank you. Polska sztuka stosowana XX wieku to tytuł klasycznej już książki o polskim projektowaniu autorstwa nieżyjącej Zofii Humlowej i do tego tytułu nawiązuje właśnie wystawa, o której dziś opowiem. Teren. Kultura. Polska sztuka stosowana 1918-2018 to przekrojowa prezentacja polskiego wzornictwa, którą możemy zobaczyć w Warszawie 20 i 21 października. To w ramach DESA Design Days. A skąd ten wydawałoby się anachroniczny już dziś tytuł? O tym Anna Maga z Ośrodka Wzornictwa w Muzeum Narodowym w Warszawie, współpracująca przy wydarzeniach. Polska sztuka stosowana 18-2018, dlatego że dało to szansę organizatorom tej imprezy objęcie swoim zainteresowaniem również przedmioty unikatowe, projektowane być może do powielania, ale które nie weszły do seryjnej produkcji, nie zafunkcjonowały jako przedmioty produkowane seryjnie, a także też zainteresowano się tymi obiektami, które były pomyślane jako unikatowe, jako przedmioty dekoracyjne, zaprojektowane do konkretnego wnętrza. I słowo design może niekoniecznie pasuje dla określenia tych przedmiotów, dlatego ten szerszy termin sztuka stosowana jest bezpieczniejszy. A na wystawie będzie można obejrzeć około 200 obiektów. Tych ikonicznych przykładów polskiego projektowania, ale i ciekawych znalezisk. Organizatorzy zgromadzili tak różne przedmioty i można opowiedzieć dużą historię, przechadzając się od jednego przedmiotu do drugiego i wydaje mi się, że nie pominęli żadnego ważnego sektora. No może nie ma motoryzacji. To jest wystawa przedaukcyjna, właściwie bardziej pokaz tych przedmiotów. One grają ciężarem swoich jestestw i są naprawdę bardzo dobrze wyszukane. A wśród nich? Warto wskazać te przedmioty, no ja mam swoich tam ulubieńców. Jest zachwycający zestaw mebli Rajmunda Hałasa, bardzo dobrego projektanta związanego ze środowiskiem poznańskim i tak typowy dla tego przełomu lat 50., 60. i kolorowy i z fantazją. To zestaw, który właśnie hołduje tamtej modzie, temu stylowi, który wtedy obowiązywał, który był taki no, oczekiwany przez odbiorcę. Stół knotego bardzo też konstrukcyjnie ciekawy, ładowski, wybitny projekt. Jest oczywiście bardzo dużo ceramiki, dużo szkła. Dla mnie ciekawe bardzo przykłady projektantów, których my nie mamy w naszej kolekcji. Taki piękny, czarno-biały fotel, niezwykle atrakcyjny. Też w tym duchu lat 50., 60. Znowu trochę tak jest, że ten czar PRL-u tutaj oszałamia. Chociaż jest też trochę przykładów z okresu międzywojennego, meblarskich i tkanina. Jest też najnowszy design. Jest kilka przykładów z takich ostatnich lat. Bardzo urodziwa leżanka Tomka Augustyniaka. One są Tomka Rygalika, lampy genotyp. Ponadczasowe, bo nie hołdują żadnej jakiejś specyficznej modzie. A wystawie towarzyszą warsztaty, pokazy filmów, wykłady i spotkania. I tu na przykład ciekawy wykład projektanta Grzegorza Strzelewicza. Magia radia i innego sprzętu grającego. No, Polska była w pewnym momencie potentatem w produkcji radioodbiorników. Była wyznaczona przez RWPG jako producent radioodbiorników. Dlatego też produkcja tutaj była mocna, polska i była słynna dzierżoniowska Diora, gdyński Radmor i Kasprzak w Warszawie. Do tych zakładów trafiali projektanci. Grzegorz Strzelewicz projektował słynne radio Radmor, które było w pewnym momencie radiem kultowym i projektował szereg innych radioodbiorników i magnetofonów. I będziemy mówić o różnych etapach, bo on dosyć długo w tej dziedzinie tworzył. Jego opowieść może być bardzo interesująca, bo może mówić o pewnych zmianach stylistycznych, które następowały w przeciągu prawie 3 dekad i o różnych takich tajnikach, które nam to się wydaje dzisiaj zupełnie niewyobrażalne, jak te ograniczenia tamtych czasów mogły być po pierwsze inspirujące, a po drugie no docenialiśmy wtedy, jeżeli coś dobrego się pokazywało na rynku, trzeba opowiadać o tym troszkę czując tło społeczno-gospodarczo-polityczne. I to już 20 i 21 października w Warszawie. DESA Design Days i wystawa Polska sztuka stosowana 1918-2018. A ja zapraszam. A ja to Agnieszka Obszańska, a na zakończenie pierwszej godziny John Mouse.